ปุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตสังโมปัสสโมสุโขติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโธสหทายัสสะมันเตหิสกัจจังธัมโมโสสะโมติลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องระดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายการทำใจของเราให้เข้าความสงบเหมือนกับบุคคลผู้ที่มีบ้านมีเรือนก็จำเป็นจะต้องปัดกวาดรักษาทำความสะอาดเช็ดถูบ้านเรือนทำละสิ่งโสโครกสกปรกออกจากไปจากบ้านจากเรือนก็เป็นสิ่งน่าดูน่างามเอาหยับใหญ่แมลงวีแมลงวันให้หายไปอย่างนั้นเหมือนกันกับทำใจของเราก็บันต้นก็ยอมเป็นเช่นนั้น มันต้นก็จำเป็นจะต้องสะสางใจของเราที่ยังวุ่นยังวายยังขัดยังข้องจะภาวนาก็ไม่เป็นอันภาวนาอันนั้นให้มาระลึกถึงการภาวนาบทใดบทหนึ่งไว้ในใจของเราอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นเองที่เป็นเหตุที่จะให้กำจัดความวุ่นวายความขัดข้องของใจให้หยุดพงักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ใจของเราไปดิ้นรนกระวนกระวายไปในสิ่งทั้งปวงนี่ความแก้ไขบั้นต้นก็จำเป็นอย่างนี้หรือเราจะพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายอันใดอันหนึ่งหรือระลึกถึงอัตถิหรือเตสาโรมานาขาบทใดบทหนึ่งไว้ในใจของเราก็ได้เพื่อประคับประคองใจของเรานั้นให้ใส่ไปในอารมณ์ต่างๆของใจนี่บั้นต้นการฝึกหัดก็จำเป็นจะต้องกระทำอย่างนั้นพิธีอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมากมายแต่ทำไมไม่กระทำอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะใจนั้นเพื่อลำดับจะเข้าไปทำใจอย่างนั้นมันเกิดความเกียจคร้านความมักง่ายความเอาแต่ความสบายอย่างเดียวจึงเป็นเหตุไม่ให้อยากนึกอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งสิ่งอันใดของหัวใจอยากปล่อยวางใจให้ไปธรรมดาอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุของทินิมิทัสความว่างเหงาเขานอนเข้ามาครอบงำเนี่ย อันนี้เองเป็นเหตุที่ไม่แก้ไม่ดัดแปลงเหมือนเรามีผมไม่สะไม่สางไม่ฟอกไม่หวีก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดมีหน้ามีตาไม่ล้างไม่ขัดไม่สีก็น่าเกลียดมีลูกในตาที่ตาเกิดแผลน้ำตาไหลเบิกปากปากไม่ล้างไม่ขัดก็เป็นสิ่งน่าเกลียดนี่สาลีละร่างกายก็เหมือนกันไม่ได้ขัดได้ถูได้สบู่ไม่ได้ปากแป้งอย่างนี้ก็เป็นสิ่งน่าเกลียดไม่น่าดูน่ามองน่างามเข้าไปในที่ใดก็มีคนรังเกียจอิจฉาละอาใจว่ายายนี่เหม็นสาบพระเหม็นสาบเลนเหม็นสาบนี่เขาก็ว่าเป็นอย่างนั้นใจเราเหมือนกันทำไมเราว่าเราทำไม่สงบเนี่ยเราทำมาตั้งนมตั้งนานใจไม่สงบเนี่ยแล้วมันเป็นเหตุอะไรถ้าใจไม่สงบมันขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจนึกขี้เกียจคิดขี้เกียจปรุงขี้เกียจแม้แต่การบริกรรมถ้าขี้เกียจอย่างนั้นแล้วมันก็ตกอยู่ในโกฏฐะความเกียจคร้านคนขี้เกียจขี้ค้านมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมา ม้แต่ใจที่จะกระทำก็ยังไม่กระทำแล้วจะดีอย่างไรพอดีไปไม่ได้ใจสงบก็สงบไม่ได้มันก็คือมีแต่ไอ้ทีนี้มีท้าเข้ามาครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะเป็นสมาธิอย่างไรตั้งใจกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะมันขี้เกียจไม่อยากก็ทำกิริยาของกายนั้นก็ทำจริงแต่ว่าหัวใจนั้นไม่ก็ทำหัวใจนั้นเต็มไปด้วยความขี้เกียจที่ค้านมักง่ายเอาแต่ตามสบายของใจไม่อยากต้องคิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งหมดปล่อยไปตามเรื่องตามราวอย่างนั้นที่สักแต่ว่าทำก็ทำไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนบุคคลผู้ที่เคยเห็นเขากินระกำเห็นว่าระกำหวานดีแต่ไม่ทันปอกเปลือกไม่ทันอะไรทั้งหมดขย้ำเข้าไปทั้งเม็ดทั้งเปลือกมันก็ติดคอแล้วก็ต้องคายทิ้งไม่รู้รสมีแต่หนามเต็มปากอยู่ในนั้นเหมือนกันใจเราก็เหมือนกันทำตั้งหลายเดือนอย่างพวกพระเราอย่างเนี้ยเข้า2เดือนแล้ว2เดือนเข้านี่ขาดอีกวันเดียวนะบางองค์ไม่สงบเลยเดี๋ยวว่าหลวงตาว่านะว่าให้ดีนี่เพราะฉะนั้นทำไมไม่สงบเราอย่าเข้าใจว่าเราบวช3เดือน3เดือนจะศึกออกไปมีครอบมีครัวจะเข้าใจอย่างนั้นบวชมาก็ต้องทำใจให้สงบเมื่อใจไม่สงบแล้วบุญไม่เกิดขึ้นบางทีเผลอๆได้บาปถึงข้าวชาวบ้านเขาไม่ภาวนาเนี่ยมันก็บาปสิเพราะฉะนั้นต้องภาวนาให้ใจสงบให้ใจมันเป็นสมาธิทำไมคนอื่นทำได้เราทำไมได้เขานั่งได้2ชั่วโมงเราทำไมนั่งไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยเหรออย่าไปกลัวสินี่แค่ไม่ขาเหมือนกันมีหูมีตามีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันหมดทุกอย่างพระอริยเจ้าสาวกทั้งหลายท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้เราก็สามารถปฏิบัติได้บางคนท่านผู้ที่มีความรู้ฉลาดสั่งสอนพวกเราสืบเนื่องกันมาอย่างนี้ท่านก็มีหูมีตาเหมือนอย่างเราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะทำได้เราต้องแข็งใจนึกอย่างนั้นต้องมีฉันทะความพอใจในไข่ในการประพฤติปฏิบัติแล้วกำลังใจนั้นก็จะมีเกิดขึ้นเมื่อกำลังใจเกิดขึ้นอย่างนั้นความขยันหมั่นเพียรในการกระทำมันก็ย่อมมีขึ้นเมื่อความขยันหมั่นเพียรมีขึ้นทางกายทางวาจาทางใจพร้อมใจก็เพียรพยายามระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆให้ประคับประคองใจที่วุ่นวายอยู่อย่างนั้นให้มาอยู่กับพุทโธอยู่อย่างนั้นใจนั้นมันก็ค่อยๆละห่างไปทีละน้อยละน้อยเข้านานเข้า10นาที15นาที20นาทีใจนั้นอยู่กับพุทโธเรื่อยตลอดอย่างนั้นแล้วนั่นแหละใจมันจะเริ่มสงบนี่เราต้องพยายามตัดอย่างนั้นอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมากวนเมื่อเผลอสติระลึกไปอย่างนั้นก็หวนกลับเข้ามาระลึกไว้หรือเอาความตายก็ดีความตายนี่ก็ดีเหมือนกันตายเพราะเราต้องตายไม่ว่าหนุ่มแก่สาวออกไปรถชนตังเดียวก็เสร็จแล้วคาที่อยู่นั่นคาถนนตายเป็นผีไตโหงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีคนอยากตายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งไม่เที่ยงเพราะสิ่งอันใดที่มันกลัวสิ่งอันใดที่มันทำให้ใจกลัวแล้วเอาสิ่งนั้นมานึกนั่นแหละมันจะทำใจให้เกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นการทำใจนี้ต้องอาศัยความเข้มแข็งความต่อสู้ของกายใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราทำเลาะและไม่ได้เรื่องใดราวกี่วันกี่เดือนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ได้เท่านั้นดีเท่านั้นไม่ดีขึ้นไปนี่ขาดทุนก็ไม่ขาดยังได้กำไรนิดๆแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวในการภาวนาใจของฉันสงบเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สักที ใจเป็นปกติแบบไหนใจถ้ามาเป็นสมาธิเป็นแบบไหนก็ไม่รู้แน่อย่างนี้แย่ไหนๆเราก็จะต้องตายเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันได้ท่านเขียนไว้ว่าในศีลสมาธิปัญญาเราเรียนแต่ตำราแต่ไม่ก็ทำใจให้เป็นเราก็ไม่รู้สมาธิแบบไหนอ่ะท่านว่าไม่มีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วก็เรามันขี้เกียจไม่ทำอ่ะมันจะได้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเพียรลงไปบริกรรมลงไปนึกอยู่อย่างนั้นอย่าปล่อยมันใจให้มันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเอาให้มันจริงแล้วความง่วงเหงาเหานอนจะมาที่ไหนอ่ะนิวรณ์มันก็ขาดออกไปจากใจเรามันก็ไม่มีมาเมื่อนิวรณ์ขาดไปอย่างนั้นใจมันก็เป็นสมาธิใจก็มีกำลังหรือผู้ที่เพ่งมีกำลังความสงบแล้วก็ต้องค้นเพ่งที่นิพพานาออกไปสมมติว่าจะขยายลมอย่างนี้ขยายแต่เบื้องบนเพ่งจากหัวใจขึ้นไปสู่สมองจากสมองลงไปปลายตีนตีนซ้ายตีนขวาขึ้นจากปลายตีนซ้ายขึ้นมาถึงสมองจากสมองลงไปปลายตีนขวาขึ้นมาจากปลายตีนขวาขึ้นมาหัวสมองออกไปปลายนิ้วเบื้องขวาของมือขึ้นมาจากเบื้องปลายนิ้วขึ้นมาสมองจากสมองลงไปปลายนิ้วซ้ายมือเบื้องซ้ายพุ่งกลับมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไม่มีง่วงไม่มีง่วงหรอกไม่มีเลยใสแหนวยิ่งเพ่งเท่าไรยิ่งกระจ่างชัดปุดปุกองหมดไม่มีอะไรขัดข้องเลยลักษณะถ้าเป็นอย่างนั้นเพ่งออกไปซ้ายเพ่งออกไปขวาเพ่งไปหน้าเพ่งไปหลังเพ่งไปไกลเพ่งไปใกล้เพ่งได้ทุกชนิดแล้วทวนกลับเข้ามาเรียกว่าถอยเข้าถอยออกอยู่อย่างนี้ใจอันนั้นก็ต้องลงแน่นอนไม่หนีไปไหนใจถ้าไม่อยู่อย่างนั้นก็เพ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสงบอยู่อย่าซุกตัวอยู่อย่างนั้นความประโยชน์สมมติเราไก่กองดูเราก็ทำมานี้เป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วดีมีผลอันใดที่เราเข้าไปอยู่อย่างนั้นนี่แก้ให้ถูกเปาะถ้าแก้ไม่ถูกเปาะแล้วการภาวนาจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเฉลียวฉลาดที่จะแนะนำท่ำสอนเราแล้วมันห่างเข้าทุกทีเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งกันเองพิจารณากันเองเมื่อขัดข้องอย่างไรแล้วก็ต้องศึกษากันเองอันนี้เหมือนคนตาบอดหลวงตาก็ไม่ใช่สว่างก็ยังบอดอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเร่งลงไปพิจารณาลงไปอย่าได้นิ่งนอนใจวันเดือนคืนปีเนี่ยล่วงไปเฉยแต่ชีวิตเรานะมันแก่ลงไปทุกวันแล้วก็เมื่อใกล้ถึงจะตายเขาแล้วเราจะเอาอะไรไปที่ขึ้นสมาธิมันเสื่อมได้ทำไมเสื่อมเพราะว่าเมื่อมีนิวรณ์เข้ามาทับผมมากมีกามเข้ามาทับอย่างนี้ก็เสื่อมเข้าไม่ได้ก็ต้องไปเข้าสมาธิอีกตั้งต้นอีกต้องพิจารณาเมื่อได้สมาธิแล้วอย่านอนใจค้นคว้าพิจารณาลงไปให้มันแจ้งชัดพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาเข้าน้อมอดีตสิ่งที่เคยในนิวรณธรรมสิ่งที่เราชอบเราเคยคิดเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นยินดีอย่างนั้นก็มาค้นคว้าพิจารณาลงไปทำไมเราจึงยินดีจึงเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นนี่กายสัมผัสกายเรายินดีเราเพลิดเพลินเราก็ต้องเอามาพิจารณามันสัมผัสอย่างไรมันจึงเพลินมันจึงมีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมันจึงเพลินเพราะเหตุอะไรมาค้นลงไปให้มันหายสงสัย โลกมันเป็นอย่างนั้นมันสีกันไปสีกันมาแล้วมันก็เดือดร้อนออกแว่แว่ออกมาอีกแล้ววุ่นวายนั่นเอาอันนั้นแหละมาพิจารณาให้มากๆให้มันหายเดือดร้อนของใจอย่าให้ใจไปลุ่มหลงอย่าให้ใจไปกังวลใจไปดิ้นรนกระวนกระวายสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนนี่สิ่งนี้พิจารณายิ่งดีว่าครับๆก็ต้องเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเมื่อใจสงบแล้วต้องคิดต้องค้นแต่การค้นต้องรู้จักประมาณค้นลงไปพิจารณาเข้าไปอย่างนั้นเมื่อคิดพิจารณานิดหน่อยใจนั้นฟุ้งลงไปก็ต้องหวนกลับยังเคยว่าอยู่หวนกลับไปบริกรรมเมื่อมันนานๆเข้าสายไปหลายๆทีเข้าก็ต้องหวนกลับมาบริกรรมให้ใจเป็นปกติเมื่อใจเป็นปกติแล้วก็ถอยกลับไปพิจารณาอีกอย่างนั้นไม่ต้องไปกลัวใจที่มันกล้าต่อสู้แล้วไม่ต้องกลัวใจที่มีกำลังแล้วจะพิจารณาเท่าไรยิ่งสว่างยิ่งปลอดโปร่งยิ่งแจ่มใสเมื่อหยุดเมื่อไรใจนั้นปลอดโปร่งแจ่มใสสว่างแจ้งอยู่อย่างนั้นไม่มีห่วงเหงาเฮานอนเข้ามาทับเลยแจ่มใสผิดปกติอิ่มเอิบทราบซ่านนั่งอยู่หรือเดินเลิกจากไปแล้วนี้ยังอิ่มเอิบอยู่อย่างนั้นใจที่เป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันผ่องใสมันปลดเปลื้องสิ่งทั้งปวงในโลกเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจมันก็เกิดความอิ่มเอิบด้วยกำลังของปีติอันนั้นเองทำให้ปีติเกิดขึ้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าจำเป็นอย่างยิ่งเราจำเป็นเมื่อใจสงบแล้วต้องค้นฟ้าอย่าไปเอาความกลัวเข้ามาบังหน้าบางคนจะเกาะลูกตาสักอันก็กลัวจะหลุดออกมาจะตัดหูสักอันก็กลัวกลัวว่าหูจะหลุดมันไม่ตายหรอกไม่ตายตัดให้มันจริงๆมีดอันไหนเคยใช้นึกเอามาตัดคอลงไปให้มันขาดเลือดไหลลงไปนั่นผ่าหน้าอกลงไปมันมีอะไรตัดหูตัดตาตัดปากเอาลงไปตัดแข้งตัดขาเขือนลงไปเป็นข้อเป็นส่วนๆตัดลงไปอย่างนี้อย่าไปกลัวที่ถ้าใครกลัวแล้วไม่ใช่กล้าไม่ใช่นักภาวนาต้องตัดลงไปพิจารณาเข้านี่ลักษณะถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นลักษณะของปัญญาค้นฟ้าปลดเปลื้องเมื่อยิ่งมองชัดเห็นชัดนั่นยิ่งเกิดความเบื่อความหน่ายการเกิดความเบื่อหน่ายอย่างนั้นก็เพราะอะไรนั่นแหละมันจะคลายความกำหนัดไม่ให้ยินดีกับรูปกายของเราไม่เห็นว่าเป็นของสะสวยเป็นของรกไม่เป็นของสวยงามเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงแปรปรวนต่างๆนานานี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราใจมันสงบแล้วต้องค้นคว้าพิจารณาลงไปให้มากๆอย่าไปเถาะถอยฟังดูครูบาอาจารย์ที่มารุ่นๆหลังๆตามท่านอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอย่างท่านอาจารย์มหาบัวท่านพูดถึงบางองค์อย่างนี้ ที่มาสุดท้ายภายหลังล้วนแล้วแต่ผู้ที่ได้สดับจับฟังนั้นก็มีแต่ความค้นคว้าพิจารณาเป็นประมาณที่ท่านเล่าสู่ฟังมีแต่นักค้นคว้าบางองค์ท่านสั่งท่านหลายๆวันจึงได้รับความรู้ก็มีนี่เพราะฉะนั้นนี่เป็นกติสำคัญอย่างเราก็เหมือนกันต้องค้นคว้าไม่ค้นคว้าไม่ได้สมาธิก็ได้แค่สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็เสื่อมพวกโยมเราก็ภาวนาดีหลายคนบางคนสังเกตดูอย่างนี้แต่ว่าลำดับของใจชนิดหนึ่งเมื่อเข้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะมักเกิดความขี้เกียจขี้ค้านเพราะมันอยากเอาความสบายแค่นั้นนี่เมื่อเอาความสบายแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นนะไม่ก้าวขึ้นไปนี่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นการที่จะก้าวเข้าไปเรียกว่าไปสู่ มรรคปฏิปทาการที่จะก้าวไปสู่แห่งทุกข์ก็ต้องอาศัยการค้นคว้าปีนี้ที่เจอนาเป็นหลักสำคัญการค้นคว้าก็อย่างที่พูดนี่แหละพิจารณาเรื่องใดเรื่องมันได้ทุกอย่างอย่างพิจารณากายก็อย่างเคยบรรยายอยู่อ่ะตัดหูตัดแข้งตัดขาตัดมือตัดตีนมีข้อมือข้อเท้าข้อนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วก็กลับมาตัดแบ่งออกเป็นชิ้นชิ้นส่วนส่วนแล้วก็มาเสร็จจากแขนขวาเข้าไปแขนซ้ายแขนซ้ายก็ลงไปแขนขวาตีนขวาตีนขวาเสร็จก็ไปตีนซ้ายนึกไปอย่างนี้นี่นั่นแหละเรียกท่านเรียกว่าปฏิปทานกายาวิปัสสนาเมื่อใครทำได้อย่างนั้นแล้วมันก็แจ้งชัดหมดสงสัยในเรื่องของกายนักภาวนาถ้ายังขาดการค้นคว้าที่นิพพิจารณาแล้วความละเอียดอ่อนของใจนั้นยังหยาบอยู่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอเพราะยังไม่สามารถจะต้านทานกับธรรมอารมณ์ของใจได้ถ้าเมื่อเราเป็นนักค้นคว้าที่นิพพิจารณาแล้วมันสามารถจะต้านทานกับอารมณ์ของใจได้เสมอทำไมว่าอย่างนั้นเพราะการค้นคว้าที่นิพพิจารณานั้นน่ะต้องนึกถึงอารมณ์ต่างๆเข้ามาป้อนเข้ามาของใจเมื่อป้อนเข้ามาเท่าไรสติปัญญามันก็ต้องสอดคล้องมองเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนี่อันนี้เองเมื่อชำนาญเข้าชำนาญเข้าแล้วมันก็ย่อมทันกับเหตุการณ์ที่เราจะนึกคิดหรือสิ่งที่จะมาปรุงแต่งใจจะคิดเร็วคิดช้าอย่างไรก็ไม่ต้องกลัวในการค้นคว้าอย่างนั้นจะเอาเร็วเอาช้าไม่ต้องกลัวยิ่งเร็วยิ่งดีสติปัญญายิ่งแจ้งชัดลงไปในที่ค้นคว้าอย่างนั้นแล้วนั่นแหละคือตัวสติปัญญาที่จะตามไปสุดท้ายภายหลังเหมือนอย่างเรานั่งอยู่ธรรมดางานการอยู่อย่างนี้ทำมือทำไม้ทำงานทำการแต่ใจมันไม่คิดใจมันไม่ปรุงแต่โลกทั้งหลายเข้าใจว่าใจนั้นต้องปรุงด้วยคิดด้วยนี่ต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างเราภาวนานี่เหมือนกันเมื่อมันสงบก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งอย่างนั้นเองให้มันทันให้ใจมันรู้เท่ารู้ทันพิจารณาลงไปถอยเข้าถอยออกขยายไปใกล้ไปไกลพิจารณาในที่ไกลน้อมเข้ามาที่ใกล้น้อมจากที่ใกล้ออกไปที่ไกลนี่ต้องมีหลายท่าหลายทางพลิกแผนการภาวนามันยิ่งเล่เหลี่ยมต้องใช้อุบายพลิกแผนมากมายไม่เหมือนอย่างทางโลกผิดกันแยะเพราะฉะนั้นต้องพยายามแก้ไขอย่าให้ใจนั้นเข้าไปสงบแล้วก็สงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นประโยชน์ได้รับก็ได้รับอยู่แค่นั้นเองแต่วันจะก้าวหน้าคือไปสู่ความแห่งที่จะรู้ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นจึงว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจทีนี้พิจารณาให้มากๆอย่าได้ถอยความเพียรสิ่งเหล่านี้เป็นกำไรของชีวิตการกระทำอย่างนี้เป็นกำไรของชีวิตการมีครอบมีครัวการมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีเข้าของเงินทองมากมายบางคนเข้าใจว่าเป็นกำไรของชีวิตนั่นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญทรงติเตียนว่าตายแล้วจะไปนรกอย่างมีไอโตทะเลพามมีสมบัติมากมายตายไปแล้วไปเกิดเป็นหมานี่ไปสู่นรกนะหมาเนี่ยก็เป็นนรกเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่ารวยเงินมันดีมากมันเป็นนิวรณธรรมมาครอบงำใจเมื่อขณะจะตายถ้าใจไปคิดห่วงสมบัติพระสถานอยู่แล้วตายไปเป็นงูเหลือมเป็นม้งเป็นหมาเป็นสารพัดต่างๆนานามันเกิดขึ้นไปได้อย่างนิทานจะยกมาอย่างว่าแอบโตเทพามเกิดเป็นหมานะผมตาก็เคยพูดไว้เนี่ยเหมือนกัน เราก็ต้องพิจารณาเอาอันนี้แก้มันถ้าเราไม่มีปัญญาแก้แล้วอารมณ์เหล่านั้นมันก็มาทับหัวใจเราเมื่อเรามีสติปัญญารู้จักการแก้ไขสิ่งอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่มาทับใจเราได้อยู่ใต้อำนาจเราเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นมีมาก็สักแต่ว่ามีมาแต่ไม่มาทำใจให้กระเทือนไม่ทำใจให้วุ่นวายไม่ใจเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นเข้ามากวนใจเรานี่ลักษณะของปัญญามีหน้าที่ตัดอย่างนั้นตัดกระแสของใจที่วุ่นวายเดือดร้อนไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นลักษณะของปัญญาแท้แก้ทุกข์จากใจนั่นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยแก้ทุกข์ของแก้ตรงนี้แก้ใกล้ๆไม่ได้แก้ไกลๆแก้ที่หัวใจเราใจมันเดือดร้อนมันวุ่นวายเมื่อเรามีสติปัญญามองดูเฉยๆสิ่งเหล่านั้นมันก็ออกไปแล้วมันไม่กล้าเข้ามาหาเรามันกลัวเหมือนมีปืน M16 อยู่ผู้ร้ายจะกล้าเข้ามาหรือลั่นไกใส่ลูกพร้อมเข้ามาก็หัวแตกหมดนี่เหมือนใจเราเมื่อมีสติมีปัญญาตั้งแก่กล้าอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์จะป้อนเข้ามาสักเท่าไหร่ก็ไม่มีหวั่นไหวเหมือนศิลาทั้งแท่งที่ปักลงไปในดินลึก 3-4 วาอย่างนั้นลมจะมาในทิศใดทิศใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเสาศิลานั้นไม่มีเคลื่อนไหวไปไหนเลยอยู่อย่างที่อย่างนั้นลมจับสะพัดก็พัดไปธรรมดาเหมือนใจผู้ที่มีสติมีปัญญาแก่กล้าเต็มที่อย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเพียงจะผ่านเข้ามาไม่สามารถจะมากวนใจของท่านให้หวั่นไหวไปได้ตามในสิ่งเหล่านั้นนี่นักปฏิบัติก็ต้องความมุ่งมาตรปรารถนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเสียแรงที่เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จุดมุ่งหมายปลายทางก็ต้องหวังอันนั้นเป็นจุดสำคัญของชีวิตถ้าเป็นนักบวชไปแล้วยิ่งจำเป็นที่สุดจะต้องบากบั่นภาคเพียรให้รู้เห็นความจริงอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วจะได้เป็นประโยชน์แก่พวกพุทธบริษัทต่อไปในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะได้2เดือนเข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งเรียกว่าอยู่ในไตรมาสในระหว่างไตรมาสเมื่อออกพรรษาเข้าแล้วต่างคนก็จะต่างไปมีกิจการอันนั้นอันนี้ทอดกฐินบ้างทำบุญที่นั่นที่นี่เขาวุ่นวายเขาอยู่แล้วเวลาโอกาสที่จะกระทำก็จะมีน้อยไม่เหมือนไตรมาสเพราะฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้สดับตับฟังธรรมะอย่างหลวงตาบรรยายมาได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสิ่งไม่เกิดขึ้นก็ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เป็นก็ต้องให้มันเป็นขึ้นอย่าได้ท้อถอยมีความอุตสาหะภาคเพียรพยายามเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พิจารณาในจังทุกขังอนัตตาว่าชีวิตของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแน่นอนจะต้องแตกดับทำลายตายลงไปอย่างยกภาษิตว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความแปรปรวนไปเหมือนตัวเรามีตาเคยมองสว่างมันก็เกิดมัวเป็นต้อเป็นตาแดงน้ำตาไหลน้ำตาแฉะนี่เป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแม้แต่ศาลาอย่างนี้เคยปลูกมาตั้ง20กว่าปีมันก็จะรั่วจะผุจะพุจะพังเข้าเหมือนกันอย่างนั้นจะน้อมเข้ามาร่างกายของเราก็เหมือนกันมันไม่แน่นอนไม่รู้วันไหนมันก็จะตายเพราะฉะนั้นเร่งความเปลี่ยนให้มันมีขึ้นซะอย่าให้นอนอกนอนใจเมื่อท่านทั้งหลายได้จะตับฟังธรรมะยังได้บรรยายมานี้แล้วขอจงโอปนัยโกน้อมไปที่นิพพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบแล้วจงเร่งมือประพฤติปฏิบัติจะได้นอนอกนอนใจต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนดังได้แสดงมาพอสมควรแก่กาลเวลาต่อนี้ไปจะได้ทำความสงบ